باتیں ہیں وہ سب سے زیادہ رذیل باتیں ہیں، شرک، کفر، نفاق وغیرہ، پھر بد اخلاقی کی، پھر معاصی کی، جتنی باتیں ہیں یہ رذائل ہیں. ان رذائل کو انسان سے دور کرنا اور فضائل کو انسان کے اندر میں پیدا کرنا اور جمع کرنا، یہی تو ایمان اور ایمانیات کی دعوت کا مقصد ہے. فرمایا ان کا کیا نقصان تھا، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، خدا کی وحدانیت کو مانتے اور اسی کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. کہیں اللہ پر ایمان ذکر کیا جاتا ہے مطلقاً، ایمان بر رسول بھی بیچ میں آئے گا، آگے نتیجے میں رسول کا بھی ذکر کیا گیا. جو اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ کی صفات پر بھی اس کو ایمان رکھنا ضروری ہوگا، اور عبادت کے اللہ کی ذات میں بند ہونے پر بھی ایمان ہوگا، اور اس کے علاوہ تقدیر بھی اس کے اندر آتی ہے خدا کی صفات میں. تو اللہ کو مانے گا، اگر خدا کی صفت کو نہیں مانے گا وہ تو ویسے کا ویسے ہی کافر رہے گا، تقدیر بھی آ جائے گی، صفات سارے آ جائیں گے. بے ستے رسل خدا کی صفت ہے، کنا نرسل المرسلین، رسولوں کو ہم بھیجا کرتے ہیں دنیا میں، تو خدا کی یہ صفت بھی ماننی پڑے گی. کہیں صرف اللہ پر ایمان ذکر کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ایمان والی اس میں آ جاتی ہیں، اور کہیں اہمیت، زیادہ اہمیت کے پیش نظر بعض باتوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں تفصیل کے ساتھ سارے ایمان کے اجزاء بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ آگے وہ آیتیں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں ایمان کے سارے اجزاء کو ذکر کیا گیا، یہاں ایمان باللہ اور قیامت کو ذکر کیا گیا، کیونکہ یہاں محاسبے کا سلسلہ بیان کرنا مقصد ہے، جزائے عمل کو بیان کرنا مقصد ہے. وماذا علیہم، اور ان پر کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے. اللہ نے جو روزی دیا ہے یہ بتلا دیا گیا کہ مال اپنا تو ہے نہیں، کوئی ان کا ذاتی ہو، اللہ کی عطا ہے. جو بھی انسان حلال ذرائع سے حاصل کرتا ہے وہ خدا کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی، اس میں سے مطالبہ ہو رہا ہے. مما رزقنا ينفقون، وہ تو سارا اللہ کا ہے، حقیقت میں خدا کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے کہ ان مستحقوں پر، ان حقداروں پر اس کو خرچ کرو، بخل سے کام نہ لو، اور ریاکاری بھی نہ اختیار کرو کہ اس سے باطل ہو جاتا ہے عمل. اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے، خدا تعالیٰ تو ان کو خوب جانتا ہے، ہر ایک انسان کی نیت، ارادے اور اس کے اخلاص کو، اور یہ کہ اس میں ریاکاری ہے کس درجے کی ہے، اخلاص ہے کس درجے کا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے وہ، اس کی نیت کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، یہ دکھاوا کر رہا ہے یا اللہ کا فرض سمجھ کر اور نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے، خدا کے تقرب کے لیے خرچ کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، معاذ رسومات پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر خرچ کر رہا ہے. آخرت مد نظر ہے، دنیا کا مفاد پیش نظر ہے، اس لیے خرچ کر رہا ہے. ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے، ہر حالت کو خدا علیم ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو، اس کا قانون یہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. ذرہ، یہ ذرہ عربی زبان میں سرخ رنگ کی چھوٹی سی چیمٹی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. رائی کے دانے پر بھی اطلاق کرتے ہیں، یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں دانے، سرخ رنگ کی چیمٹی، چھوٹی سی چیمٹی جو ہوتی ہے اس کو عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے. اور اس کا اطلاق عربی زبان میں روشن دان میں جبکہ سورج لگ رہا ہو تو اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات جو نظر آتے ہیں، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، اتنے باریک ہوتے ہیں، اس پر بھی ذرے کا اطلاق ہوتا ہے. یہ ذرے کا اطلاق ان تین، کہیں رائی کے دانے کا بھی ذکر ہے، نیکی اگر ہوگی مثقال حبت خردل، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی. اور کہیں اس ہوا پر یہ جو چھوٹا ذرہ ہے जो वो रोशनी के अंदर, सूरज की रोशनी जब ताक में या खिड़की से रोशनी अंदर लग रही हो तो वो रोशनी के अंदर उड़ते छोटे छोटे जर्रात में उस पर भी जर्रे का इतलाक होता है। और छोटी सुर्ख रंग की चिमटी जो बारीक से बारीक होती है उस पर, अगर फरमाया अल्लाह ताला किसी पर एक जर्रे के बराबर भी, ये मैयावल मिसकाल जर्रतिन, वो यही जर्रा है छोटे से छोटा जो साक्षी में नजर आता है, ये चिमटी जितना, ये राई के दाने जितना, कितनी भी नेकी और बदी सामने आ जाएगी तो अल्लाह ताला किसी पर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये खुदा ताला जो आदमी खर्च करेगा, जिस इरादे नीयत से खर्च करेगा, जैसे उसके अकीदा होगा, अजायम होंगे, उसके मुताबिक अल्लाह बदला देगा, किसी पर ज्यादती नहीं करता। ज्यादती इस तरह कि इंसान ने अमल न किया हो और अल्लाह ताला उसको सजा दे दे, या किसी की बात किसी के सर डाल दे, या इंसान की नेकी अगर इखलास के साथ की हुई है एक जर्रे के बराबर उसको जाया कर दे, ये नहीं करेगा। ये खुदा के कानून के खिलाफ है। मालिकुल मुल्क है, अलल इतलाक शहनशाह है, मगर किसी पर ज्यादती नहीं करेगा। एक जर्रे के बराबर भी समझ लो, किसी की हक तलफी नहीं करेगा, किसी की अमल में कमी नहीं करेगा, किसी का यानी जुर्म किसी के सर नहीं डालेगा। ये जुल्म का लफ्ज जो होता है अरबी जबान में, इसका माना होता है कि वज़ शय फी गैर माली, एक चीज को बेमहल रख देना। इसका इतलाक बड़ी सी बड़ी बात पर भी होता है, जैसा कि वल काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, समझेगे नहीं, या कत्ल पर जुल्म का इतलाक हुआ, कुफर शिर्क कत्ल ना हक, और अदना से अदना चीज पर भी जुल्म का इतलाक होता है, छोटी सी छोटी चीज। एक इंसान अगर मस्जिद में बजाय दायां पांव अंदर रखने के बायां पांव रख दे तो उसने जुल्म किया, हालांकि ये बहुत मामूली बात है। ये जुल्म का इतलाक इस पर भी होता है कि ये बेमहल है, मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां पांव अंदर रखो, निकलते वक्त बायां पांव बाहर निकालो, ये तालीम ऐसी है। तो अदना से अदना, और ये अजदाद में से है जुल्म का लफ्ज, इसका माने कमी भी होती है और ज्यादती भी होती है। सुरेखा में मौजूद है, बाकी जहां सिफत मियान की वलम तजलिम मिन हो शया, बाग ऐसा था उसमें कमी नहीं थी किसी चीज, और ज्यादती पर भी इतलाक होता है, जैसा कि ये शिरक इसराफ कुफर वगैरह कत्ल नाक, बड़ी बड़ी ज्यादतियां, इस पर भी जुल्म का इतलाक होता है। तो मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं कि ये जो है अल्लाह जुल्म नहीं करता एक जर्रे के बराबर भी। इस जुल्म का इतलाक इंसानी मुहावरे के मुताबिक बोला गया। इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में हदीस बयान किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौन अल्लाह अज़बा अला समावात वल अर्ज़ीन, अगर अल्लाह ताला तमाम आसमान वालों और जमीन वालों को सजा दे दे बगैर उनके किसी कसूर के, तो फिर भी जुल्म नहीं होगा। सबको सजा दे दे बगैर उनके किसी जुर्म के, फिर भी जुल्म नहीं होगा। क्यों जुल्म नहीं होगा? कि जुल्म कहते हैं बेमहल बात करने को। जमीन आसमान और उसकी सारी मखलूक अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पैदा की हुई है, वो मालिक है, खालक और मालिक है, अपनी चीज में कोई तसर्रुफ करता है उसको जुल्म नहीं कहा जाता। जुल्म है कि बेगानी चीज में तसर्रुफ करे कोई इंसान, वो तो सब अल्लाह की मिल्कियत है। अगर बगैर जुर्म के भी किसी को सजा दे दे, सबको दे दे, फिर भी जुल्म नहीं है। लेकिन ये जो अल्लाह ने फरमाया ये इंसानी मुहावरे के मुताबिक, बजायर इंसान जिसको जुल्म समझते हैं, भाई किसी का गुनाह किसी के सर डाल दिया जाए, किसी की नेकी है उसको कम कर दिया जाए, किसी को उसके जुर्म से जरा ज्यादा सजा दी जाए, तो इंसान इसको जुल्म ख्याल करते हैं, खुदा की बारगाह में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा खुदा ताला। इंसान जिसको ये तसव्वुर करते हैं, اور اگر نیکی ہوگی تو خدا اس کو دگنا کرے گا، اور دگنے کا قانون سورہ آراف میں بیان کیا ہے، سورہ انعام کے آخری اس میں رکوع میں، سورہ انعام کے آخری رکوع میں، من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہ، ادنا سے ادنا نیکی جو ہے جو ایمان کے ساتھ ہوگی، ادنا سے ادنا نیکی ہے ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا اجر ملے گا ہر نیکی کا، یہ ہے، اور زیادہ جتنا وہ چاہے، جیسا کہ 700 بھی ہوگا اور 700,000 بھی ہوگا اور 700,000,000 بھی ہوگا اور 700,000,000 بھی ہوگا، جتنا جتنا ہوگا یضاعف لمن یشاء. اور قصور کا قانون یہ ہے کہ جو کسی نے قصور کیا، من جا بسیا فلا یجزا الا مثلا، ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی یعنی مہربانی ہے. اور فرمایا کہ اگر ہو نیکی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہو، خدا اس کو دگنا کرے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، بڑا اجر جس کا انسان تصور نہیں کر سکتے. جب نتائج کی منزل آئے گی اس وقت پتہ چلے گا، رائی جو ہے وہ پہاڑوں سے بڑی بنی ہوئی ہوگی، ایک کھجور کا دانا حضور کا فرمان ہے احد پہاڑ جتنا ہوگا، بشرطے کہ ایمان اخلاص کے ساتھ اس نے خرچ کیا ہوگا. خدا ان نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہیں، تو بڑے سے بڑے نتائج سامنے آئیں گے. فرمایا یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اب ان کے انجام کا ذکر فرمایا، فکیفا کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ. ہر امت سے گواہ، مشہور تفسیر یہی ہے کہ نبی گواہی دے گا، ہر امت پر گواہی کس بات کی دے گا کہ پروردگار میں نے تیرے احکام ان تک پہنچا دیے. لوگ رد و قدا کریں گے، انکار کریں گے، کچھ کریں گے، نبی گواہی دے گا. ہر امت کیا جس کی طرف مبعوث فرمایا ہے، وجینا بیکا اعلی ہا اولائے، اور یہ جن سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے ان کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کرنا ہے کہ آپ گواہی دیں گے. جیسا کہ حجت الوداع والی حدیث کے اندر حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا، انکم تسالون عنی فماذا تجیبون، اے لوگوں یہ بھی سن لو کہ تم سے میرے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے. تو صحابہ نے بالاتفاق عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے، اور یہ عرض کریں گے، ادیتا و نصحتا و بلغتا، کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، نصیحت کر دی اور امانت کو ادا کر دیا. یہی ہے کہ گواہی دیں گے کہ میں نے اے پروردگار تیرے جو احکام تو نے مجھ پر نازل فرمائے تھے، جو قانون شریعت احکام میں نے ان تک پہنچا دی، یہ گواہی دیں گے. اور دوسری گواہی وہ ہے جب امتیں انکار کریں گی کہ ہم تک تو کوئی حکم نہیں پہنچایا گیا، تو پھر نبیوں کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اور حضور کی امت کے لوگ گواہی دیں گے. یہ گواہی مشاہدے سے نہیں ہے، علم سے ہے. پوچھا جائے گا گواہ کون ہے نبی، تو نبی کہیں گے ہمارے گواہ آخری امت کے لوگ. جب ان کو پیش کیا جائے گا گواہی کے لیے، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے. تو مومن کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ہمارے رسول نے یہ بتلایا، اور تیری نازل کردہ کتاب نے یہ بتلایا، جو ہمارے رسول پر نازل کی گئی تھی اس کتاب میں ہم نے پڑھا، اور تیرے رسول کی زبان مبارک سے ہم نے سنا کہ اللہ کے سارے نبیوں نے خدا کا پیغام پہنچایا. ہم اس علم اور یقین کی بنا پر گواہی دیتے ہیں، اور پھر امت کی صفائی کے لیے رسول کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. اس گواہی کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم تو دوسرے لوگوں پر گواہ بنو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہاری صفائی کی گواہی دے گا، فیصلے ہوں گے اس پر. اور پہلا یہ کہ ہر نبی کو گواہ لائے، جینا من کل امت ان بھی شہید، ہر امت میں گواہ نبی آئے گا، گواہی دے گا کہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے، اور جن سے واسطہ آپ کو پڑتا ہے یہ آخری امت کے لوگ، ان پر آپ گواہ ہوں۔ تو اب اس میں جو لوگ موجود نہیں ہیں سمجھیں، ان کے بارے میں کیسے گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر دوسری آیات کے اندر موجود ہے۔ اب جن کا حال تو دیکھ لیا سامنے، وہ تو گواہی دے دیں گے، اور جن کا حال حضور کی وفات کے بعد آئے ہیں وہ، یا غائب ہیں وہ، ان پر کیسے گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر موجود ہے دوسری جگہ، کہ جب پوچھا جائے گا تو میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہی ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ، کہ میں اے پروردگار، کن تو شہیدن علیہم ما دم تو فیہم، جب میں ان کے اندر موجود تھا تو میں تو گواہ ہوں، کہ جس نے مانا، جس نے انکار کیا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انتر رقیبا، تو نگران اور محافظ تھا اور ہر چیز پر گواہ تو ہے۔ تو وفات کے بعد تو وہ یعنی اللہ تعالی کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں بات چلتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، قیامت والے دن ہم کو کس طرح آپ پہچانیں، امت کے لوگ تو بہت ہوں گے، تو فرمایا کہ میں تم کو نشانی اور علامتوں سے پہچانوں گا، اس امت کے لوگوں کی خاص نشانی یہ وضو کے آثار ہوں گے، جہاں جہاں انہوں نے وضو کیا یہ نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اس سے میں پتہ چلا لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ، میں ان کو بلاؤں گا، ان کی سفارش کروں گا، علامت سے پہچانوں گا میں، یہ فرمایا۔ اہل بدعت حضرات اور شرک پسند حضرات ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر شخص کے حالات کو جانتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضور نے یہ فرمایا کہ میں ویسی بات کہوں گا کہ جو اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے نیک بندے نے یہی بات کہی تھی خدا کی بارگاہ میں۔ پھر علامت سے پہچاننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو سب چیزوں کو خود بخود ہی جانتے ہیں، براہ راست جانتے ہیں؟ نہیں، جو براہ راست ہیں تو براہ راست ہیں، جو نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نگرانی اور اس کی شہادت میں ہیں۔ فرمایا یوم اذن یود الذین کفروا، اس دن پسند کریں گے، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر میں مطلق کفر آ گیا، اللہ کی وحدانیت کا، قیامت کا، رسولوں کا اور ملائکہ کا، کتب سماویہ کا، تقدیر کا، ساری باتیں۔ اور اگر کفر مطلق نہ ہو، کیونکہ کفر کا اطلاق نافرمانی پر بھی ہوتا ہے، گناہ پر بھی ہوتا ہے، اعتقاد رکھتے ہوئے ناشکر گزاری کرتا ہے، تکفرن العشیرہ جیسا عورتوں کے بارے میں فرمایا، تم کفران کرتی ہو۔ ہم عرض کیا کہ حضور کفر سے کیا مراد ہے، اللہ کے ساتھ تو کفر نہیں، خامن کی ناقدر دانی کرتی، کفر العشیر مراد ہے، کفران نعمت۔ تو اس پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، وعید سب کے حق میں آئی، اپنے اپنے درجے میں ہوگی، جو تو قطعی مجرم ہوں گے، کافر مشرک ہوں گے، وہ تو ابدی جہنم کے مستحق بن جائیں گے، اور جو دوسرے گناہگار ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی بری بات اور ممنوع چیز کا ارتکاب کیا۔ پسند کریں گے، آرزو کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، حسب الرسول، رسول کی اطاعت فرض ہے، رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، اور مدار فلاح اس پر ہے، رسول کی نافرمانی کے اثرات بہت برے ہوں گے نہایت۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اس کے بعد کو نہیں مانا اور کفر کیا، وہ پسند کریں گے کہ کاش ان کو برابر کر دیا جائے زمین کے ساتھ، یعنی وہ مٹی ہوتے، مٹی میں مل جاتے، یا لیتنی کنت ترابا، جیسا کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ مٹی ہونے کا تصور بھی اس طرح پیدا ہوگا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، لتودن الحقوق الیہ، حقوق سارے ادا کیے جائیں گے، حضور نے فرمایا دیکھو حق تلفی ظلم و زیادتی بہت بری چیز ہے. قیامت والے دن بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلایا جائے گا. اگر اس نے سینگ مارا ہے تو وہ مظلوم بکری کو اس دن قصاص دلایا جائے گا. جانوروں کو بھی قصاص دلایا جائے گا. جب وہ آپس میں سب وہ قصاص پورا کر لیں گے پھر ان کو اللہ تعالی کونو ترابا ختم کر دے گا, مٹی ہو جاؤ. تو یہ تو مٹی ہو جائیں گے جانور وغیرہ, جو زیادتی ہے اس کا بدلہ لے لیں گے وہاں. تو انسان پھر یہ تصور کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا اور مجھ پر سزا نہ ہوتی. لیکن انسان اور جنات جو ہیں وہ تو سزا پائیں گے, پھر ان کے لیے یہ بات نہیں ہوگی. وہ مکلف ہیں, شرع الہیہ قانون کے پابند ہیں. وہ اگر کفر کریں گے شرک کریں گے تو ابدی طور پر سزا پائیں گے. ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ ان کو مٹی کے ساتھ برابر کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لا یموتون, نہ زندگی ہوگی ان کی کوئی راحت والی, نہ موت آئے گی کہ ختم کر دے, یہ بات نہیں ہوگی. فرمایا آرزو کریں گے اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین, وہ مٹی ہو جائیں اور ختم ہو جائیں. لیکن یہ آرزو پوری نہیں ہوگی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. دوسری جگہ موجود ہے قرآن میں کہ ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ انکار بھی کریں گے, واللہ ہے ربنا ما کنا مشرکین, قسم اٹھا کر ہم نے تو شرک نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہم, اچھا تم انکار کرتے ہو, اچھا مور پر منہوں پر موریں لگا دیتے, منہ بند ہو جائے گا, ہاتھ پاؤں کو حکم ہوگا بولو اور بتلاؤ. تو کلم ایدیہم وارجلہم, پھر ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء جسم کے بول بول کر بتلائیں گے کہ یہ انہوں نے فلاں وقت یہ جرم کیا, فلاں وقت یہ جرم کیا. تو یہ ہوگا, کسی طرح بھی کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے, ظاہر کر دی جائے گی. وہ انکار کا مرحلہ بھی ہوگا, کہیں پھر اقرار کا مرحلہ بھی آئے گا. بعض یہ ہوں گے کہ وہ اقرار کریں گے, ہاں ٹھیک ہے آپ نے کیا بھائی. کوئی مرحلہ ایسا ہوگا کہ سمجھیں گے کہ شاید ہم انکار کر کے کہیں بچ جائیں. پھر دوسرے ذرائع استعمال ہوں گے, کسی طرح بھی کوئی بات چھپائی نہیں جا سکے گی. انسان یہ سمجھے جیسا دنیا میں ہزاروں باتیں چھپ جاتی ہیں. لا تخفا منکم خافیہ, خدا کے سامنے کوئی بات بھی چھپنے کی نہیں, سب ظاہر ہو. تبلا سرائے, اندرونی راز اندیشے اور قلب کے خیالات مخفی ظاہر کر دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے, سب چیزیں سامنے ہو جائیں گی. وہ جزائے عمل کا مرحلہ ہو. ہو جائیں گے. اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے وہاں کافروں کی آرزو کے ساتھ زمین کا ذکر ہے, تو یہاں پر اللہ تعالی نے تیمم کا مسئلہ بیان کیا. لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر ملو تاکہ تمہیں طہارت حاصل ہو, جبکہ تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو یا بیمار ہو جیسا کہ صورت ہو. یہ نہایت ہی گہری مناسبت ہے جو اس آیت کے اس ٹکڑے کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. یہ وہ کافر لوگ قیامت کو تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہو جاتے, نابود ہو جاتے, خاک ہوتے تاکہ مواخذہ نہ ہوتا. اور یہاں اللہ نے تیمم کا مسئلہ بیان کیا ہے. بعض حالات کے اندر مٹی کے ساتھ انسان کو طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے, یہ آپس میں مناسبت کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اور یہاں پر اللہ تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا ہے. یہ پہلے حقوق العباد اجتماعیت کے مسائل کا ذکر تھا, پہلے خالص اللہ کی عبادت کا ذکر تھا, شرک کی نفی تھی, تکبر کی ممانعت تھی, بخل سے منع کیا گیا, ریاکاری کو اختیار کرنے سے روکا گیا. یہ سب باتیں انسانی اخلاق کے منافی ہیں اور انسانیت کی تکمیل کے راستے میں یہ سب باتیں رکاوٹ بننے والی ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالی نے مسائل کے اندر نماز کا ذکر فرمایا. یہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے, اور انسان جس وقت ایمان کو کا پابند ہو جاتا ہے, ایمان کی پابندی کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے وہ نماز ہے. اس واسطے حقوق اللہ میں سے نماز کو ذکر فرمایا. جب آپ ایمان کے پابند ہو چکے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان کی پابندی اختیار کر لی ہے, سب سے پہلے پھر نماز کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ہے ایمانیات کے سلسلے میں ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات. جب آپ ایمان کو اختیار کر چکے ہیں, اپنا چکے ہیں, پابند ہو چکے ہیں ایمان کی, تو پھر اس کے بعد یہ مسائل آئیں گے. تو سب سے پہلے نماز کا مسئلہ آئے گا. لیکن یہاں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا ذکر ہے, اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. دو باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. ایک, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, دوسرا, جنابت کی حالت میں نماز مت پڑھو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر, جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, انسان کے دل میں عاجزی اور خشوع ہوتا ہے, اور اعضاء کے ساتھ انسان آداب بجا لاتا ہے, اور زبان کے ساتھ مناجات کرتا ہے, تو قلب جو ہے اس کے اندر انکساری, اس کا اثر اعضاء پر بھی ہے. اور زبان سے انسان مناجات کرتا ہے نماز کی حالت میں, اسی لیے پہلے تکبر کی ممانعت آ چکی ہے, تکبر کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا، خشوع کی حالت تکبر کے منافی ہے، تکبر ہوگا خشوع نہیں ہوگا انسان میں، اس لیے تکبر کرنے والے خدا کو پسند نہیں. تو نماز میں تو خشوع ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری خدا تعالی کے سامنے، انتہائی درجے کی نیاز مندی اور زبان سے مناجات، اعضاء سے بھی آداب کو ملحوظ رکھنا، یہ تینوں چیزیں ہی ہیں. تو نماز کے اندر خشوع ہے، تو اگر نشے کی حالت ہے تو وہ خشوع کے منافی ہے. نشے کی حالت میں تو توازن ہی قائم نہیں رہتا، بے عقل ہوتا ہے انسان، بے ہنگم حرکات کرتا ہے، واجی کیسے ہوگی وہاں، اور مناجات نہیں ہوگی، وہ زبان سے اول پھول بکتا پھرے گا، نشے کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر طہارت ہوتی ہے، طہارت جو ہے وہ ضروری ہے نماز کے لیے. جب تک کہ انسان طہارت کی حالت میں ہو، نماز کی اجازت نہیں ہے اس کو. جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی تم میں جو شخص طہارت کی حالت میں نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور قانون کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی. سو ہزار دفعہ پڑھ لے لیکن جب تک طہارت نہیں ہے نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. تو طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، لازم ہے، موقوف علیہ ہے نماز کے لیے. تو اس واسطے جنابت کی حالت جو ہے وہ بھی منافی ہے نماز کے، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. جنابت کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، بعید ہونا. جنابت کی حالت جو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان فرشتوں سے، اور وہ جو خدا کی تجلیات ہیں یا ان سے انسان دور ہوتا ہے. جنابت کا معنی بہت بہت کام، دوری کا معنی. تو اسی لیے مسافر کو بھی وہ اجنبی کہا جاتا ہے، یہ اجنبی ہے، یعنی دوری والا ہے، بعد والا ہے. عربی زبان میں قرابت میں جو دور والا ہو اس کو کہتے ہیں جنبی، جنابت. فلا تحرمنی نائلا عن جنابت فی نمرا وسط القباب غریب، بھائی مجھے اپنے عطیے سے محروم نہ کرنا بودھ کی وجہ سے کہ میں تمہارے ساتھ قریبی تعلق نہیں رکھتا. فلا تحرمنی نائلا عن جنابت، جنابت کی وجہ سے، بودھ کی وجہ سے تم مجھ کو محروم نہ رکھنا. نمر وسط القباب غریب، کیونکہ میں آدمی ہوں یہاں بستی کے اندر، میں اجنبی ہوں، اوپرا ہوں، میرا تعلق نہیں ہے، قرابت رشتہ نہیں ہے، تو مجھے اجنبی سمجھ کر، بعید سمجھ کر محروم نہ کرنا اپنے عطیے سے. جنابت کا معنی بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، نسب کے اندر دوری ہو یا اور کسی وجہ سے، یہاں فرشتوں سے اس حالت کے اندر دوری ہوتی ہے. اور جنابت ایسی حالت ہے، یہ حکمی حالت ہے خدا تعالی کی جانب سے، کہ جنابت کے اندر حضور نے فرمایا کہ میں جنابت والے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں سمجھتا، جیسا کہ حیض والی عورت کے لیے بھی فرمایا. طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جنابت کی حالت میں، قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. ولا احل لحائض ولا جنب، جنابت والی کے لیے اور حیض والی کے لیے بھی میں حلال نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کو چوئیں، قرآن کو ہاتھ لگانا اور زبانی پڑھنا بھی روا نہیں ہے قرآن اس حالت کے اندر، بے ادبی ہے وہ. نماز بھی پڑھنی روا نہیں ہے جنابت کے اندر. اور جنابت جو ہے شریعت کے اندر جنابت جس کو کہا جاتا ہے وہ مادہ منویہ کا خارج ہونا یا نفس جماع مباشرت کی ہے تو مباشرت میں خواہ مادہ عشاوت خارج نہ ہو پھر بھی انسان جنبی ہو جاتا ہے جنابت کے اندر مبتلا ہو گیا. یا مادہ خارج ہو جائے تو پھر انسان جنابت میں مبتلا ہوتا ہے جیسا بدخوابی کے اندر ہوتا ہے. احتلام ہو گیا تو جنابت کے اندر مبتلا ہو گیا. مادے کا خارج ہونا بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں اکثر ائمہ کرام کے شہوت کے ساتھ اور اچھلنے کودنے کی شکل میں مادہ شہوت جو ہے وہ دفق کود کر اچھل کر خارج ہو تو اس کی وجہ سے جنابت لائق ہوتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً مادہ خارج ہو جائے کسی شکل میں ہو خواہ جریان کی شکل میں پتہ بھی آدمی کو نہ لگے پھر بھی انسان جنابت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. امام شافعی دوسرے ائمہ کرام مالک ابو حنیفہ احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں شہوت کے ساتھ اور دفق کے ساتھ مادہ جب اپنے مال سے جدا ہوگا اور خارج ہوگا تو انسان جنابت میں مبتلا ہوگا. یا بدخوابی کے اندر خواب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہاں دفق وغیرہ کا احساس ہو. مادہ اگر خارج ہو گیا آدمی کو نیند میں پتہ نہیں چلا لیکن پھر بھی وہ اس جنابت کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ دونوں حالتیں نماز کی حالت کے منافی ہیں. ایک حالت کے اندر خشوع نہیں ہو سکے گا اور دوسری حالت کے اندر انسان ناپاک ہوگا. یہ دونوں باتیں نماز کی حالت کے منافی ہیں. البتہ یہ فرمایا کہ یہ الا عابری سبیل میں اشارہ کر دیا گیا جنابت کی حالت ہے لیکن آدمی مسافر ہے پانی وغیرہ آدمی کو مل نہیں سکتا اس کی صورت پھر آگے بتلائے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان تیمم کر لے پھر قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے. ساری وہ باتیں روا ہو جاتی ہیں ایک مسلمان کے لیے جو طہارت کے ساتھ آتی ہیں. یہ حکمی طہارت آگے وہ تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا. یہ پہلی بات جو ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نہ قریب ہو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حالت میں کہ تم نشے کے اندر سکران. اس نشے سے نشہ کون سا مراد ہے؟ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی نشہ مراد ہے جو شراب وغیرہ کے استعمال سے نشہ آتا. اور یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت تک شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی حرمت نہیں آئی تھی. شراب کی حرمت اسلام میں تدریج سے آئی ہے. البتہ نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی نشے کی حالت ہے نماز نہ پڑھو لیکن شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی. پہلی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا یا سلون کان الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یوں جواب دے دیں کہ ان کے اندر نقصان ہے اور فائدے بھی ہیں. حرمت کا حکم نہیں دیا حرمت کا حکم نہیں دیا بتایا نقصان کوئی زیادہ ہے لیکن فوائد بھی ہیں اس کے اندر. اتنی بات اشارتاً سمجھا دیجیے. اب یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جیسا کہ اس کے شان نزول سے بھی ظاہر ہے ترمذی شریف ابو داؤد مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دعوت انہوں نے کی کھانا کھایا تو پھر انہوں نے شراب بھی پلائی. شراب پلائی تو شراب کا نشہ چڑھ گیا، ادھر نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کھڑا کیا گیا، امام بنے، تو ان کو تو نشہ چڑھا ہوا تھا تو انہوں نے قرآن کے پڑھنے میں غلطی کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے تو بالکل ایمان غلط ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے نشے کی حالت. تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نشے کی حالت میں بالکل نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم سمجھ نہ لو کہ کیا کہتے ہو زمان، یہ فرمایا. لیکن حرمت کا حکم نہیں آیا، حرمت کا حکم اس کے بعد آیا، وہ سورہ نساء کے بعد جو اگلی سورت ہے سورہ مائدہ، اس کے اندر قطعی طور پر شراب کی ممانعت کا آخری حکم نازل ہوا. البتہ اتنی بات کہہ دی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو. نماز کے قریب نہ جاؤ تو مطلب کیا ہے؟ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو. نماز تو وقت پر آئے گی، جیسا کہ آگے اوقات کا ذکر بھی آتا ہے، نماز تو وقت پر آئے گی، وہ تو ٹل نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے وقت میں کہ جب نماز کا وقت ہو تم نشے کی چیز نہ استعمال کرو تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو. یہ مطلب ہے کہ نشے کے قریب نہ جاؤ نماز کے وقت تاکہ نماز ادا کر سکو. یہ حقیقی نشہ مراد ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نشے سے مراد مجازی نشہ ہے، یعنی غفلت جس سے طاری ہوتی ہے، مثلا نیند ہے یا غشی طاری ہوگی آدمی. چنانچہ نیند کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا ہے کہ جس وقت نیند کا غلبہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھو اس وقت، فلیر کل فرمایا سو جاؤ تاکہ نیند جو ہے وہ دور ہو جائے. کیوں؟ فرمایا لعلہ یذہب یستغفر فیسب نفسہ، ہو سکتا ہے کہ اس حالت کے اندر آدمی ارادہ کرے کہ اپنے لیے بخشش کی دعا وغیرہ مانگے اور اپنے آپ کو گالی دینے لگے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نیند کی حالت میں یا غشی کی حالت طاری ہو جائے، یہ بیماریوں میں ہوتا ہے یا بعض اس قسم کی جو غشی طاری ہو جاتی ہے اس وقت بھی نماز نہیں ہو سکتی. تو نیند کے وقت بھی، تو اگر وقت ہے جیسے رات کو نماز پڑھ رہا ہے سو جائے تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے. اگر وقت کی تنگی ہے تو اس کا اور علاج ہے، وضو تازہ کرے یا کچھ حرکت کرے تاکہ نیند جو ہے وہ اڑ جائے اور انسان نماز صحیح ادا کر سکے. یہ فرمایا نہ قریب جاؤ نماز کے یہاں اس حالت میں کہ تم نشے کے اندر، تو نشہ حقیقی ہو وہ بھی ہے اور نیند کا اگر غلبہ ہے تو تب بھی اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. غشی اگر طاری ہو گئی ہے پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، یہاں تک کہ تم جان لو، سمجھنے لگو کہ کیا پڑھ رہے ہو. یہ حتی تعلموں کے لفظ نے اور بھی بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. نماز جو ہے یہ ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر قرآن کرنی ضروری ہوتی، قرآن کا پڑھنا ضروری ہوتا، اور قرآن یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس عہد کو دہراتا رہتا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد کو دہراتا ہے، یہ ایگریمنٹ ہے بندے اور خدا کے درمیان. تو اگر نشے کی حالت ہو تو عہد کو تو سمجھے گا ہی نہیں آدمی کیا دہرا رہا ہے. دنیا کا بھی طریق ہے کہ جو کچھ آدمی قسم اٹھاتا ہے عہد کرتا ہے بڑے ہوش حواس کے قائم ہونے کے ساتھ، طلاق دیتے ہیں کہتے بقائم ہی ہے ہوش و حواس، اس لیے مطلب ہے کہ بیوی کو طلاق دی ہے قائم ہی ہو، اگر ہوش و حواس ہی قائم نہ ہو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس ایگریمنٹ کو اور اس عہد کو پڑھنے کے لیے، اس میثاق کو پڑھنے کے لیے ہوش اور عقل کا ہونا ضروری ہے. شراب جو ہے تو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، شراب کو عربی میں